Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар. Зімой 41-42 году у Менску пачаў працаваць оперны тэатр. Будынак тэатру оперы і балету, пабудаваны перад самай вайной, быў пашкоджаны ў часе бамбёжак. Усе пастаноўкі цяпер адбываліся ў драматычным тэатры ў цэнтры гораду. Наша паэтэса Наталя Арсеньева пераклала ўсе оперныя лібрэта на беларускую мову, а мы з цёцей упісвалі беларускія тэксты ў оперныя клявіры. Ставілі оперу Чайкоўскага «Аўгена Негін», «Пікавая дама», «Веселле Фігаро» Моцарта, «Кармен» Бізе, «Аперету Штрауса» «Цыганскі барон». Як цудоўна гучэлі гэтыя оперы на беларускай мове. Кампазітар Шчаглоў Кулікович напісаў беларускую оперу «Лясное возера». Тётя Барбара таксама была вельмі худая, як шчэпка. Для некаторых роляў трэба было падкладаць ватнік. Немцаў гэты тэатр мала цікавіў. Гледачы былі толькі мясцовыя. Немцы з часам навезлі сваіх артыстаў. Можна было б сказаць, што жыццё пачынала нармалізавацца, каб не тыя жахі, што адбываліся наўкола. У гета пачаліся пагромы. Ідзем раніцай у школу, а насустрач паліцыянты. Цягнуць на сабе пярыны, падушкі, відаць, яшчэ цёплыя. У нас быў сусед, які працаваў у гарадской управе. Калі яму быў патрэбны рамонт, дык да яго прыводзілі групу габрэяў з гета. З адной маладой жанчынай мы пазнаёміліся, і яна расказала нам сваю жахлівую гісторыю. На тэрыторыі гета габрэі выкапалі шмат падземных сховішчаў, куды яны хаваліся, як толькі пачынаўся пагром. Гэтая жанчына зусім нядаўна нарадзіла сыночка. Калі пачаўся пагром, ёй не дазволілі ўзяць з сабой дзіця, бо малы пачне плакаць і выдасць усіх. Яна спусцілася ў падзямелле без дзіцяці. Там яны чулі, як увайшлі ў дом карнікі. Дзіця пачало плакаць. Раптам нейкі шум, і дзіця сціхла. А калі ўсё скончылася, то пабачылі, што нехта з карнікаў узяў дзіця за ножкі і аб сценку. Гэтая гісторыя мяне пераследуе ўсё жыццё. Час ад часу ў горадзе развешвалі паведамленні. Партызаны забілі аднаго немца. За гэта будуць расстраляныя 40 мужчынаў. І хутка мы пабачылі, што гэта былі не проста пагрозы. У прагімназію трэба было ісці праз той сквер, дзе знаходзіўся тэатр. Раптам я бачу, што пры ўваходзе ў гэты сквер На наспех збудаванай віселіцы вісяць некалькі маладых мужчын. А калі я вярталася са школы, то гэтыя людзі ўжо віселі без ботаў і без портак. Тады ізноў адказвалі партызаны, забівалі немцаў і беларускіх дзеячоў. Немцы расстрэльвалі і вешалі. Сотнямі паміралі савецкія ваеннапалонныя ад голаду і холаду. Спачатку нямецкая ахова яшчэ дазваляла жыхарам кідаць ваеннапалонным ежу праз калючы дрот, але пазней немцы пачалі страляць у тых, хто гэта рабіў. А калі праз горад вялі эшалён ваеннапалонных, дык уся вуліца аказвалася ўсцеленая трупамі ці тымі, што падалі, бо не мелі сілы ісці далей. Вы слухаеце ўспаміны ветэрана радыё «Свабода» Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры. 22 чэрвеня 1943 году у Менску адзначалі стварэнне СБМ – Саюзу беларускай моладзі. У гэты дзень, каля паўдня, у будынку гарадскога тэатру адбылася ўрачыстасць. Галоўным прамоўцам быў гаўляйтар Вільгельм Кубе. Падчас ягонай прамовы над ягонай галавой з трэскам разарвалася электрычная лямпачка. Ён паглядзеў угару і працягваў прамову. Вечарам таго ж дня у гэтым тэатры мусіла ісці опера Міколы Кулюковіча «Лясное возера». Цёця Барбара грала там ролю свацці. Яна пачала збірацца. Раптам прыбягае нейкі малады чалавек і кажа, што опера адмяняецца, будуць даваць драматычны спектакль. Праз хвілін 20 прыбягае другі хлапец і кажа, што ўсё-такі будзе опера. Цёця пабегла ў тэатр, а па дарозе, на Пуліхавай, яе перахапіў той першы хлапец і сказаў, каб яна вярталася, будзе ісці п'еса «Паўлінка». Цёця Барбара была ўжо амаль на паўдарозе. Спачатку яна думала пайсці ўсё-такі ў тэатр, а пасля перадумала і вярнулася дадому. У часе паказу п'есы ў тэатры ўзарвалася міна, закладзеная партызанамі. Загінула каля 10 асобаў. Некалькі дзясяткаў былі параненыя. Загінуў і старэйшы сын Наталі Арсеньевай і Францішка Кушаля, Яраслаў. Усе ахвяры былі пахаваныя на вайсковых могілках у Менску, калі я не мыляюся, у ваднай магіле. Гэтая падзея пакінула два пытанні, на якія да гэтага часу няма адказу. Першае. Ці не было гэта задумана як пакушэнне на гаўляйтара Кубы, і міна мелася ўзарвацца ў дзень падчас урачыстасці, але нешта не выйшла. Другое. Хто паклапаціўся аб тым, каб на сцэне была не опера, а п'еса? У оперы было б занята куды больш асобаў, масавыя сцэны, хор, аркестр. Шмат інструментаў, якія знаходзіліся ў аркестравай яме, былі пабітыя. Гаўляйтара Кубы партызаны забілі ў тым жа 43-м годзе. Дзяўчына, якая працавала ў ягонай хаце прыбіральшчыцы, пранесла праз ахову міну ў кошыку з ягадамі. Гэтую міну яна падклала яму пад ложак. Thank you. Тым часам у Менск прывезлі шмат габрэяў з Польшчы і заходняй Беларусі. Гэтыя людзі былі куды больш апранутыя, чым нашыя землякі, і на вопратцы мелі не жоўтыя латкі, а жоўтыя зоркі Давіда. Яны спадзяваліся на лепшыя адносіны да іх з боку немцаў. Ой, як яны памыліліся. Падчас пагромаў немцы не рабілі ніякай розніцы. У горадзе з'явілася шмат эсэсаўцаў. Іх усе баяліся. Яны пачалі шныраць па хатах і пад выглядам вобыска забіралі ўсё, што магло ім прыдацца. А ўжо ў каго былі куры, то хапалі іх адразу. У паветры увесь час стаяў гул ці то ад бомбаў, ці ад гарматаў. Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.